Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek cuma gecesinde Rabbimiz Tebaraka ve Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri ve rivayetleri ve ilimleri cümlemiz hakkında faydalı eylesin. Cümlemizi hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Amin. Dinleyelim, dinletelim. Birbirimizi haberdar edelim. Birbirimize faydalı olan çok lüzumlu ilimlerden bahsediyoruz. Dünyamız, ahiretimiz için bunlar kaçınılmaz olarak bilinip amel edilmesi icap eden ilimlerdendir. Biz size fuzuli şeyler konuşmuyoruz. Dünya ahiretinize yaramayan mala yani kelamlar etmiyoruz. Hep dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, malımız, canımız, çoluğumuz, çocuğumuz için ne faydalıysa onlardan bahsediyoruz. Evvela şehitlerimize vefat edenleri okuyalım. Şehit, asker, polis kardeşlerimizden polis memuru Selcan Akbaş, piyade Teğmen Yunus Gül, piyade uzman onbaşı Recep Yüksel şehit olmuşlar. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal salihatle, hayırlı uzun ömürlerle cennette içtimalarını müyesser eylesin. Amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuk ve celle. Amme nevalike ve la ila gayruke ya Rabbel alemin. Amin. Vefat eden erkek kadın kardeşlerimizden Sıtkı, Nevzat kardeşimiz sakallı şalvar cübbeli korona vakasından şehit olmuş. Burhan, Yılmaz, Hasan, Abdülmetin, ama Burhan Macit kardeşimiz, bu da bizim sohbetlerimize gelirdi, kıymetli şalvar cübbeli mübarek nurlu bir insan idi. Bu da vefat etmiş. Hanımlardan Fatıma, Dudu, Şanlım, Şehri, Melek, meyyit ve meyitelerine ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhacin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuk. Celaluke amme nevalike ve la ila gayruke ya Rabbel alemin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyleyip meyit ve meytilerin ervahını hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel alemin. Amin. Yarın 3 Temmuz Cuma akşam saat 21.30'da TV100'de bu yani ulusal kanallardan Dijitürk'te de var, şeylerde de var. 21.30'da Ertan Özyiğit kardeşimizle kayıt dışı programı onun programı. Orada ilk başlıyor. İlk programını TV100'de bizimle başlamak istedi. İşte ayetlerden, hadislerden bazı şeyler soracağız dedi. O da kendisi de biliyorsunuz bayağı dünya meselelerine müteallik. Siyonistlerin üst akıl tabirini çıkaran adam diyebiliyorum. Efendim dünya düzeniyle ilgili üst akıl denilen işte Siyonistlerle mesela onların da üstü artık üstü altı neyse bunlarla ilgili bayağı bir araştırmaları olan insanlara uyarıda bulunan bir insan Ertan Özyiğit kardeşimiz. Evvelce de biz bir özel sohbette bulunduk beraber birkaç saat 20-30 kişilik bir toplantıda bulunmuştuk kaç sene evvel. O da illa benimle bir program yapmak istemişti. Fakat işte bugüne, yarına nasip olur inşallah. Allah hayırlı mübarek eyler. İşte biz de bildiğimiz kadar ayet-i hadislerden güneşin batıdan doğması, işte manyetik alanın dünyanın değişmesi vesaire. Benim de bildiğim konular ayet-i hadisle ilgili, eşrat-ı saat, kıyamet alametleriyle ilgili. Önemli yani ayet-i hadisin önemsiz olur mu haşa? Mutlaka çok önemli şeyler. Ben imam bildiğini okur. Ben ne anlatabilirim ben? Kalkıp da efendim insanlara kimya, fizik anlatacak halim yok. Ayet hadis ne konu nereden açılsa ben ayet hadise döndürürüm işi. Dolayısıyla böylece faydalı olacağını umuyorum. Saat 21.30'da birbirimizle haberdar edelim. TV 100'de bu programa yani iştirak edeceğiz. Bunu da duyuruyoruz. Efendim istifade umumi olsun niyetiyle. Şimdi ben bu akşam çok uzatmayacağım. Çünkü bir hasta ziyaretim var. Onun için önemli. Ben de çok uzatmadan bir saat kadar işte bütün girdisi çıktısı inşallah bir saat içerisinde bitireceğim. Haftaya daha uzun konuşuruz inşallah. Yani bir iki saat kadar sohbet yapıyorum normalde biliyorsunuz. Haftaya daha uzun konuşurum. İnşallah Rahman. Size çok faydalı, tatlı ilimler hazırlıyoruz. Takip edenler için. Yarın da yine saat 8'e çeyrek kala inşallah YouTube kanalımızda o saadet. YouTube kanalımızda hem isimleri bize gönderilenlerden 300 kadar kardeşlerimizin erkek kadın niyetlerine, muratlarına isimlerini okuyarak dualar yapıyoruz. Evrad-ı Bağ'ı okuyoruz. Yine Efendi Hazretlerimize niyet ben okuyacağım inşallah. Efendi Hazretlerimizin durumu biraz daha iyiye gidiyor. Hepiniz maşallah la kuvvete illa billah deyiniz. Allah nazardan muhafaza eylesin. Yani geçen haftadaki duruma nazaran bu günlerde biraz daha iyi oldu. Biraz daha yani hani tam bir iyilik durumu yok ama biraz daha iyi oldu. Bu da sevindirici, müjdeleyici bir durumdur. Allah nazarlardan şerlerden muhafaza eylesin. Kendisine taze hayat bahşeylesin. Hayat tayyibeyle, hayırlı uzun ömürle başımızda daim eylesin. Yokluğunu göstermesin. Bizleri ondan mahrum bırakmasın. Amin. Bu hususta da dualara devam edeceğiz. Yarın da işte akşama bir saat kala ya Allah ya Rahman'a yine oturanlar çok tesir oluyor. Çok. Geçen haftaki o şeylerden sonra bütün ihvanın, kardeşlerimizin, sevenlerin duaları berekatıyla tabii ki kiminki kabul olur bilemeyiz ama elhamdülillah. Yani bugün biraz daha iyi diyebiliyoruz. Onun için yarınki cuma günde de inşallah bu mübarek haram aydayız Zülkade-i Şerife'de dualara oturacağız bir saat kala. Diğer kardeşlerimizin sıkıntısı, muradı, hayırlı şeyi olan onlar başka herkes kendi niyetine de oturabilir. Ayrı dava biz ben efendim niyetini evradı okuyorum. Amin diyenler kendi niyetlerine amin derler, zikrederler. Sonunda dualar yapılacak. Herkes kendi hayırlı muradına niyet edebilir. Şimdi biz Bulaşıcı Hastalıklar kitabındaki ilimlerden kısaca anlatacaklarımızdan bu bölüm tam detaylı anlattığımı düşünmüyorum. 8. bölüm bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak. Burada bak bulaşıcısı bulaşmayıcısı mühim değil. Burada beladan, işte illetten, marazdan, vecadan, ayrıdan, ağrıdan, sancıdan kurtulmak için yazılacaklar vesaire yapılacaklar bahsi vardı. Burada evvela mesela şimdi fitnecilerin muska takmanın dinde yeri var mıdır meselesinde. Burada ilimler beyan etmişiz. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan Resulullah Efendimiz'in öğrettiği duayı bir kağıda yazıp çocukların üzerine takması. Bütün hadis kaynaklarında Tirmizi, Ebu Davud'da da geçiyor. Ahmet bin Hanbel'de de geçiyor olması. Bütün müçtehitlerin bununla amel etmesi. Sahabe-i kiramın yaptığı bir şeyin tabii dinde yeri yoktur diyenin dinde yeri yoktur yani. Sahabe-i kiramın yaptığından bahsediyoruz. Adam diyor ki ne alakası var? O zaman senin dinle ne alakan var? Çünkü sahabe-i kiram Tâb-ı Nizam Hazaratı yazarlardı efendim ve üzerlerine ve evlerine, ocaklarına, çocuklarına takarlardı. Şimdi burada bu bablarda birinci babda Ashab-ı Kehf'in isimleri yer alıyor. Vebanın def'i için vesair hastalıklar, marazlar, illetler, muhafazalar için Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp üste taşınıyor. Korunması istenen eve, ocağa yahut herhangi bir şeye yapıştırılıyor demiş Taşköprüzade Hazretleri. Akabinde Nesefi tefsirinde Ali radıyallahu anh'tan zikredilen rivayet var. Ashab-ı Kehf'in isimleri hakkında onları yazmış. İsmi Azam'ın sureti olarak meşhur olan mühür nüshalara yazılırsa tesiri büyük olur demiş. O mühür de burada. O mühür-ü şerif de burada. Ashab-ı Kehf'in isimleri hakkında bayağı bir ihtilaf var. Yani zabıtlarında biliyorsunuz Arapça olmadığından ismi şerifleri. Yemliha, işte Mekselina, Mislina, Mesleyina diye zabtı da var. Sonra Mernüş, Debernüş, Şadenüş. Onlar biraz daha ihtilafsız. Kefeş, Tatayüş. Buradaki yazıda farklı çünkü Nesefi tefsiri tekine itibar ederek aldığı için Taşköprüzade, biz de ona itibar ederek burada aldık. Bunlar 199. sayfede Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp buradan arkadaki bizim nüsha bölümünde, kitabın nüsha bölümünde, yani hangi sayfede onlar? Sayfa 53'ten başlıyor. Sağ taraf, kitabın sağ tarafında sayfa 53'ten başlayan yerlerde üzerinize taşınacaklar da Ashab-ı Kehf'in isimlerini de yazmış bulunuyoruz. Dolayısıyla orada üzerine asılacakları, üzerine asan kişi Ashab-ı Kehf'in isimlerini orada yazıyor. Eve asılacak ayrı yazmış. Üzerine insan üstüne asılacakları aynı yazmış. Evin farklı yerlerine ayrı yazmış. Burada ben kapının üzerine konacak ayrı yazmış. Dört duvara yazacak ayrı yazmış. Başa takılacak ayrı yazmış. Bu 50, 52, 53 sağ taraftan, Arapça Kur'an açar gibi sağ taraftan açılınca geliyorsunuz. Latincesini okuyacağınız harf 52, 53. Oralarda bunlar mevcut. Bunları oradaki nüshaleri üzerine takanlar yazmış oluyorlar. Ondan sonra yine burada İsmi Şeriflerden Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus ev men kâne meyten fe ahyeynâhu. Ayet kelimesinin oraya kadar olan kısmı bunun yazılmasını ve insanın üzerinde taşınmasının efendim belalardan hastalıklardan koruyacağına dair İmam Mer'i vesaire kaynaklarda Muhammed Beyluni, Yusuf Nebhani'de zikredilen bir dua var. Bu da hem Besmele-i Şerif hem Allah'ımızın ismi şerifleriyle beraber çok tesir edeceği burada beyan edilmiş. Bu da sayfa 201'de. Bazıları diyorlar ki biz bunları elle yazsak nasıl olur? Ben de diyorum ki hatasız doğru yazabiliyorsanız Arapçayı kendinizin yazmanız daha tesirli. Yazdığınız şeyi takmanız daha tesirlidir. Ama kendiniz yanlış yazıyorsan, bir yazma bileni yazdırırsan onu bilmem. Değilse de kitaplarda bizim çoğalttığımız veyahut da kitapta bastığımızda yazılmışı kullanılır mı? Tabii kullanılır. Çünkü mühim olan burada tesir. Ayet ve hadisin tesiridir. Bundan dolayı bunu soranlara da cevap vermiş olalım. Yine böylece Maide suresinin 11. ayet-i kerimesini üzerinde taşıyan kişi bulaşıcı hastalıklardan vesaire marazlardan mahfuz olur buyuruluyor. Bu ayet-i kerimede Ya evledine amenü zkuru ni'metallahi aleyküm ayet-i kerimesi. Biz bunları hareketsiz yazdık. Çünkü neden? Nüshelerde hareket şartı yok. Üzerinde taşınacak nüshelerde ayet-i kerimeyi okumak isteyenler hareket lazım. Dolayısıyla çünkü esasen Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılışında, yani Hazreti Osman çoğalttığı mushafte olsun, işte ilk sahabe-i kiramın yazdıklarında hareket yok. Çünkü harekeye lüzum yok. Onlar zaten kendileri Kur'an-ı Kerim onların ortamında nazil olduğu için hepsi biliyorlar, ezberlemişler, yazmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işitmişler, namazlarda işitmişler. Böylece ezberlemişler zaten, yazmışlar. Ama sonraki gelen insanlar efendim hareketsiz okuyamayacağından, noktasız okuyamayacağından hareket nokta meselesi biraz bir zaman sonra efendim lazım olduğundan dolayı yapıldı. Bundan dolayı biz nüshelerde yani noktaları yine yapıyoruz da yazıyoruz da hareketlere şey yapmıyoruz. Çünkü neden? Bu lüzumu olmadığından dolayı. Çünkü insanın okuması için değil. Okuması için olanlar evvelki bölümlerde 2, 3, 4, 5'lerde geçti. Onlar zaten harekeliydi. Efendim, bu ayet-i kerimede Allah'ın müminleri kurtarmasından bahsediliyor. Allah'ın nimetinden bahsediliyor. Düşmanların musallat olmak istediğinde Allah'ın Celle Celal düşmanların ellerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından geri çektiği beyan edilmesi hasebiyle bu ayet-i kerimenin havasından biri Abdurrahman Bestami Hazretleri bunu zikrediyor. İmam diğer bir mücerrebat sahibi Alaaddin Efendi babamızın kaynak kitaplarından itibar ettiği bir eserde de geçiyor. Bu ayet-i kerimenin havasından biri. Şimdi bu tabii beyan edilen bu ayet-i kerime, burada biz biraz üstüne 5. 6. numaralar öbür kitaplara göre olmadığından hafif karışma ihtimali oluyor da. Evet. Bu ayet-i kerime hakkında İmam-ı Nebhani Hazretleri buyuruyor. Bu ayet-i kerime üzerinde taşıyan hastalıklardan, özellikle bulaşıcı hastalıklardan kurtulur. Şimdi öbür ayet-i kerime okuduğum efendim Maide suresinin ayet-i kerimesi, 11. ayet-i kerimesi, bunda Allah'ın muhafazasına girmek var. Sonra Selamu kavle min Rabbi Rahim ayet-i kerimesi, Yasin suresinin 58. ayet-i kerimesi, bu 5 kere yazılıyor. Yani yazan insan onu aynı ayet-i kerimeyi 5 kere peş peşe yazıyor. Böyle yazdıktan sonra üstünde taşırsa, şimdi burası acayip. Bu şey değil yani. Bulaşıcı meselesi değil. Hastalık, bulaşıcı hastalık meselesi değil. Bakın, yani hem Abdurrahman Bestami Hazretleri hem Mücerrebat'ta geçiyor bu. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayet-i kerimesini 5 kere yazıp da üzerinde taşıyan kişi gece ve gündüz aniden gelecek tüm belalardan selamet bulur diyor. Yani gece ve gündüz ne demek? Yani bütün zamanı kaplıyor. Ya gecedeyiz ya gündüzdeyiz. Ortası bir zaman dilimi yok. Gece ve gündüzde gelecek ani bela. Ani ne demek? Yani ummadık zaman işte mesela ani zelzele nasıl geliyor? Zelzele geliyorum deyip gelmiyor. Aniden geliyor. Bak. Zelzele gibi. Ondan sonra yıldırım nasıl geliyor? Aniden vuruyor değil mi? Mesela. Seller bile bazı kere yağmur yağarken anlaşılıyor falan ama tabii çok yandı falan ama adam hiç evinde duruyor. Yağmurdan bana ne derken bir de bakıyorsun evin içine bastı birden. Yani kaç kişi sellerde boğulan ve evinde kalan bunların da başına aniden geliyor kimse. Efendim sel bana doğru geliyor diye hesap yapamadan geliyor, yakalanıyor yani. Ani gelecek bela mesela işte bulaşıcı hastalıkta bunun gibi. Birden bir mikrop ya birinden ya bir tuttuğu yerden bilmem ne havadan nem kapıyorsun işte, mikrop kapıyorsun işte. Bunlar ani belalar. Gece ve gündüz gelecek ani belaların tümünden selamette olur buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin havasından biri ani gelecek belalara özellikle vebaya karşı kafi gelmesidir diyor. Selamun kavlem. Ayeti 5 kere peş peşe yazılmışsa bunlar da ben yazamıyorum diyen. Dedim size bulaşıcı hastalık kitabının sağ tarafındaki oradan 51, 52, 53 oralarda var. Üstüne, üzerine taşınacak diyorsa onun içinde bunlar var. Hepsi yazılmış. Yani bir tanesinde bazen 30 tanesi yazılmış. Ben de kenarlarına yazmıştım zaten için. Onun için onu tek tek aramayın. Yani müstakil selamu kavlen aramayın, anladın mı? Orada bir tanesinin içinde bazen 15, 20, 30 nüsha var. Fevaidi bakımından. Ondan sonra yine Esma-i Şerife'den Allah'ımızın Latif ismi şerifi, Hafiz koruyan ismi şerifi, Allahu Latifun Hafizun Kadimun Ezeliyun Kayyumun La Yenam. Bu ismi şeriflerde üzerinde taşınması efendim vebadan korunmak için insan üzerine takılır diye Yusuf-u Nebhani Hazretleri beyan etmiş. Ondan sonra bulaşıcı hastalıklara müptela olan veya diyelim tümör çıkıyor. Bazısı dışarı vurur, çoğu dışarı vurmaz da dışarı vuranlarda çiban, böyle vücutta eseri olan şeylere karşı eyyüven nebtül membut müt biiznillahil hayle zilamut. Bu da aniden filizlenen, birden beliren efendim hastalıklar, çibanlar, vebalar, taunlar vesaire gibi şeyler üzerine efendim bir kağıda yazılıp bunlara müptela olan kişi ağrıyan bölgesinin veya çıban olan veya bölgesinin işte onun sinmesini istediği, patlamasını istediği yani sönmesini diyelim ha, sönmesini istediği bir yaranın üstünde efendim kapanmasını istediği bir yaranın üzerine bağlanacağını İmam Beyluni ve Taşköprüzade Hazretleri beyan etmişler. Bu 204. sayfede. Ondan sonra efendim Yusuf-u Nebhani ve İmam Beyluni Hazretleri'nin nakilleri vecile aşağıda zikredilen bir dua var. Bu uzunca biraz duadır. Bu mübarek duayı burada hareketsiz yazdık ama sayfa 134-135'te harekeli ve manasında yazmışız. O okunmak için çünkü. Burası üzerine takılmak için. Burası çok önemli bir şey bu. Bunun manasını da bilmiyorum. O eski derslerde verdim mi? Hayırlı huzur ömür için, hayatının ziyadeleşmesi için, efendim rızkının bollaşması için, bir de sevdiklerinle beraber, sevdiklerinde, canında, malında, sevdiklerinde kötü bir şey görmemek için çok önemli manalar taşıyor. İnsanın sevdikleri, işte oğlu, kızı, eşi, anası, babası, torunu, bunlar hep sevdikleri. Bu duada çok önem var. Bunun okunması çok mübarek bir dua. Hayırlı uzun ömür için çok önemli bir dua. Fakat bu Taşköprü Zade'de de var. Yusuf-ı Nebani'de de var. Manaları 134-135'te. Burada nüsha halinde diyor ki aşağıda zikredilecek duanın okunması diyor. Yani sayfa 204-205. Okunması 134-135. Harekeli hali. Bu diyor yazılarak eve asılması. Burası bizim alaka dar eden konu. Ve üste taşınması. Kişiyi diyor. Hattası var. Orası önemli. Ailesini bile diyor. Ailesini bile salgın hastalıklardan ailesini. Bu çok önemli. Kurtararak uzun ömürle yaşamasına vesile olur. Okunması, yazılarak eve asılması. Bunların hepsini Bulaşıcı Hastalıklar kitabının sağ tarafından 51. sayfada takılacak nuskalar diye bir bölüm yapmış. Sağdan geleceksin ama soldan değil. Kur'an'dan açar gibi sağdan gelirsen oradan görüyorsun. Bunların hepsini orada bulacaksınız. Yine burada çok önemli bir rivayet var. Bu uzun, bunu siz de okuyun. Osmanlı ulemasından Taşköprüzade Hazretleri naklediyor. İmam Ebu'l-Mali İbni Yusuf el-Gaznevi kendi hattıyla yazdığını gördüm diyor. Onun senedini naklediyor. İşte efendim Ebu'l-Fazl es-Sizzi'den, o efendim Şeyh Tacüddin'den ondan sonra o üstadı Şeyh Muhammed el-Cami'den Hoten'de işitmiş. Böyle nakilli bir şey. Halkame İbni Abdillah radıyallahu anh naklediyor. O da rivayetlerini naklediyor. Ta rivayetler Süleyman İbni Abdillah gidiyor. Onlar efendim Ali radıyallahu anh'a kadar senedi var bunu. Yani bütün ulema birbirinden naklederek senediyle zikrediyor. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Müslüman olan bir kişi eski efendim alimlerden kalan Tevrat ulemasından kalan onların yazdığı bir nüshayı çıkartıyor. Onun üzerinde efendim altın ile yazılan kelimeler, aşağıda zikredilen kelimeleri beyan ediyor. Ondan sonra bu kelimeler Musa ve Harun aleyhisselamın hazinesinde, gizli hazinesindeydiler. Onlar nezdinde en değerli nüshalardan olup onu ancak en yakın akrabalarına ve ümmetleri içerisindeki herkese değil salih müminlere veriyorlardı. Bu kelimelerin yazıldığı rukiye yani nüshaya sahip olan kişi artık ne sultandan, ne şeytandan, ne yırtıcı hayvandan, ne ani beladan, ne vebadan, ne tufandan korkmuyordu diye anlatıyor. Bu rivayetleri nakledenlerden biri Ebu'l-Ayn'in Muhammed el-Hüseyin Kusesuru, o da Şeyh'i İmam el-Elma'i'den naklediyor. Hasılı bunu siz okuyun. Burada çok malumat var. Allah-u Teala'nın eski kitaplarda geçen Esma-i Şerifesi var. Tabi İbranice olduklarını da ulema zaten burada beyan ediyor. Bunları diyor Kâşifi beldelerinde büyük bir veba vuku buldu. Ama bakın deminkini dinlediniz değil mi? Bak ne sultandan, ne şeytandan, ne yırtıcıdan, ne ani beladan. Burada şimdi umumi bir durum var. Büyük bir muhafaza var, büyük bir koruma var. Bunu da size efendim beyan ettik. Hatta diyor ben bunları yazdım. Evime, medreseme yapıştırdım diyor İmam el-Ma'i rahmetullah. Bir gün fukahadan bir cemaatle ders okuyorken bazıları medresenin tavanında efendim bazı mahlukatın onlara saldırmak üzere olduğunu gördüler. Ruhanilerden, cinlerden, şeytanlardan. Bunlara göründüler. Fakat diyor ben bunun bir salgın olduğunu yani çünkü salgının da biliyorsunuz taun olan salgının cinler tarafından olduğuna dair sahih hadis-i şerifler var. Vahzu a'daikum minel cin. Cinlerden olan düşmanlarınızın efendim dürtütmesidir, baskınıdır, saldırısıdır diye hadis-i şerifler var. Bu kitapta bunun da kaynakları geçiyor. Hadis-i şeriflerin kaynakları. Dolayısıyla üzerinde bu nüsku olanlar çıkarttılar diyor. Medresenin üzerindeki o varlıklar, efendim gelen işte iblislerin tasallutundan dolayı nüskasını çıkarını görenden kaçtılar diyor. Ondan sonra nüskası olan kurtuldu. Nüskaya sahip olmayanlar medresenin kapısına çıkarken öldüler. Çünkü biliyorsunuz taun ve veba gibi şeylerde ani ölümler oluyor. Bir bakıyorsun bir anda insanlar kırılmış. Durup dururken ölüyor. Adam şalvanı giyerken ayağından geçiremeden ölüyor. Dolayısıyla böyle ani bela dediği o işte. Ani belalar vesaire iblisler vesaire şeytanlar. Özellikle cinler tabii yani. Şu anda insanlara çok musallat oluyorlar, insanlar çok zarar görüyorlar. Bu kelimelerin yazıldığı nüshanın tesirinin şartı evin ocağın bir yerine değil farklı yerlerine yapıştırılacak. Yani evde mesela bir duvara değil, bir, iki, üç mümkünse burada onu birkaç tane zaten yaptırdım ki efendim insanlar birkaç tane olarak bunu asabilsinler diye. Yine o nüshalarda var. Onun bakayım bu çok önemli hakikaten ulemanın. Şey midir? Onun tam sayfasını diyebilirsem belki sizin için daha faydalı olur diye düşündüm ama bizim de biraz 53'te var. Bu nüsha bir eve asılacakların içinde bir tane burada bir tane gördüm. Sonra bak 55'te bundan 3 tane var. 55'te 3 tane var ne demek? 3 ayrı kesebiliyorsun. Arkasını niye boş bıraktık? Başka dua yok. Bundan 3 tane kesin diye ben dedim. 55'in sahibinde 3 tane var. Yani 1, 2, 3 efendim şeyde de bir tane var şimdi o zaman. 53'te zaten eve asılacak da var. Bir de evin farklı yerlerine yazmışım 55'te. Zaten orada bir tanesi var. 3 de burada var 4. 4 tarafına 4 duvarına 4 tarafına asabilirsiniz. Başa takılacak nüskalerde de bu yine var. 57'de efendim bunlar çok önemli. Senediyle, isnadıyla beyan edilmiş. Ondan sonra efendim, nüshanın tesirinin şartı evin ocağın birkaç farklı yerine asılmasıdır diyor. Sonra başa asılması hakkında da rivayet var. Efendim, bu kelimelerin tesiri İmam Nahçıvani beyan ediyor. İmam Muhammed Hanen Nahçıvani Hazretleri beyan ediyor. Dolu ulemanın ismi var burada. O kadar bu şey, mesur menkul bir şey ki. Efendim bunların tesiri diyor o kadar meşhur olmuştur ki bunlardan biri cepte. Cepte derken belden yukarı İbranice'de olsa Allah'ın ismi şerifleridir. Onun için cep derken yani üst cepler var ya gömleğin oluyor işte cübbenin oluyor efendim. Üst cepte olsun ki ben oraya parantez koymuşum yani belden yukarıyı kastediliyor. Yahut takkede takken içinde veya boynunda. Yani gümüş şeyler yapmayın yani. Taktığınız şeylerde yani erkekler anladın mı nuska takacağım diye de olsa sakın böyle gümüş zincir, efendim gümüş kap bunları kullanmayın. Erkeklerde yüze o da birkaç gramlığına müsaade var. Öyle efendim takı takacak kadar nuska ipi takacak kadar falan gümüş de olsa erkeklere de caiz değil. Yani fetvası yok. Onun için şöyle bir hayır yapayım derken ya nuska takıyorum derken harama mekruha girip de zarar düşer. Saat, gümüş saat kullanmak caiz değil erkeğe. Caiz değil. Erkekte bir tek yüzüğe o da işte 4-5 gramlık falan bir miktarda müsaade var. Öyle gümüşten efendim künye, gümüşten nuska ipi, zinciri, efendim gümüş saat bunlar caiz değil. Tamam kardeşlerim bunu fıkha göre işte fıkıhçılara da sorarsanız zaten size söylerler. Onun için ama sen efendim iple veya başka bir şeyle takabilirsin boynuna. Takkede boynunda taş. Biri de evlen içine asılır diyor. Yalnız nüsha gibi dürülmeyecek. Dikkat et. Burada fark var. Öbür nüshayı mesela dürüyorsun, katlıyorsun. Efendim nüsha şekli var zaten böyle. O şekil yapabiliyorsun. Dürmeyi anladın katlama. Bunda öyle yok. Bunun tesiri mutlaka açık olacak. Yani açıkta duracak böyle görünecek, dürülmeyecek, katlanmayacak duvarın evin bir tarafında dürülmeden efendim hane halkının göreceği şekilde bariz olacak, açıkta olacak diyor. Bunların zikir şeklinde okunması maksut değildir. Anladın mı ne demek? Şimdi mesela deminkileri okuyoruz. Mesela diyoruz Allahu latifun hafizun kadimun ezelin hayyun kayyumun la yenem. Bak hepsi Allah'ın ismi. Bunu istersen zikir olarak oku. Demin bir dua dedik. Üzerinde taşınır. Okuyamayan için falan. Ama Allahu inne sadikal mastuka salavatuk aleyhi selam kekat kale inneke kulte. Bunu mesela okuma tarafında da yazmışız. Nüsha tarafında da yazmışız. Bunların çünkü okunması da maksut. Ne demek? Çünkü ey Allah işte benim Habibim şöyle buyurdu işte falan. Hadis-i şerifi naklediyor. Sonra veyahut Allah latiftir, hafızdır işte beni korur, muhafaza eder anlamında. Bunların okunması da maksuttur. Yani isteyen üzerinde nüsha olarak okuyamayanlar da takabiliyor ama okusa da tesiri daha ziyade oluyor. Fakat bu dediğimiz, bu şimdi söylediğimiz üzerinde bulunanlara cinler, şeytanlar musallat olamadığı vesaire bunların kaçtığı, bu önemli bütün ulemanın silsile yoluyla naklettiği bu ismi şerifler bunların okunması maksat değil. Çünkü burada Arapça olarak zikredilmediğinden kimse okumaya yeltenmesin. Yani kelimeleri okumaya yeltenirsen Caner Taslaman'ın durumuna düşersin yani. Keriz olma duası gibi duruma düşersin. Onu da yani anladın mı? Adam orada zaten kafa buluyor. Sen orada yani bunu okumaya kalkarsan zaten kelimeleri de yanlış okuduğun gibi ismi şerifleri de tahrif etmiş olursun. Onun için okunması maksat değildir. Kimse okumaya yeltenmesin diyor İmam Muhammed Han en-Nahcuvani Kutsesuru Hazretleri. Kimse okumaya yeltenmesin. İhtiram nazarıyla. İhtiram ne demek? Hürmet. Tazim, saygıyla Allah'ımızın ismi şerifleri geçmiş kitaplarda bunun ismi şeriflerine bakılmalıdır diyor. Efendim onların hepsini burada cem etmiş. Ben bunu 8-10 rivayetten cem ettim. Taşköprüzade Hazretleri buyuruyor ki meşhur Osmanlı ulemasından. Ben diyor bunun farklı rivayetlerini gördüm diyor. 8-9 tane farklı rivayetleri ayrı ayrı söylemiş. Ben de dedim ki madem ihtiyatan hepsi madem Allah'ımızın ismi şerifleri bunların hepsini cem ettim ki hangi rivayette olan biri bunda eksik olur öbürü onda olmaz. Onun için hepsini cem ettim. Siz burada tümünü görmek için sayfa 209'da yani büyük olarak ama nüsha olarak takınacaklar demin söyledim. İşte 53 diyor 57 orada var zaten efendim. Ahiyâ edünâye diye başlıyor. Bunlar hep şey, ahiyâ, şarahiyâ biliyorsun Allah isimlerinden. Ben de o kadar biliyorum tabii de. Ahiyâ, şarahiyâ, ya hayyû, ya kayyûmun manası o. Ama diğer isim şeriflerden benim de tabii bilmediklerim var. Zaten Taşköprüzade Osmanlı uleması da diyor. Bunlara biz mana vermiyoruz diyor. Çünkü bunların okunması, telaffuzu ve manası maksut değildir diyor. Efendim. Burada zaten beyan etmiş Taşköprüzade bu kelimeler Arabi olmadığından İbrani oldukları için okunuşunda yazılışında ihtilaflar vuku bulmuş. Biz bunların sahihini sakiminden ayırma imkanına sahip değiliz. Bu hususta çok ona yakın farklı nüsha gördüm. Bu yüzden böyle önemli meselede ihtiyata riayet için bütün nüshaları cem eyledik diyor. Ben de onun aldığı bütün nüshaları aldım size efendim muhafazanız için korunmanız için. Bir de başında bir dua var bir rivayette. O bir rivayette olan dua da burada sayfa 209'da. Çok acayip bir duadır o da. Okunuşum burada da maksat değil diye hareke koymadım. Ama yine bu kitabın 209. sayfasında okunuşu ve manası şeyi harekeli olarak var 209'da. Fakat burası rukya olarak, nüsha olarak beyan edildiğinden orası Arapça zaten. Bizim de Bismillahirrahmanirrahim. Subhanemen ala ve fi uluvi edna. Subhanemen ala külle şeyin izzuhu ve sultanu ve kahara külle şeyin cebarutu. Burada hareke koymamıza lüzum olmadığından sureti şerifesini koyduk. Bunların hepsi sizlere beyan edilen nüshalerde kitabın sağ tarafında var. Şimdi ikinci bab veba sıtmalarından kurtulmak için okunacak ve yazılacak dualar. Burada hadis-i şeriflerden başladım. Enes İbni Malik radıyallahu teala anh'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu hadis-i şerifi İmam Beyhakî rivayet ediyor. Delâil-i Nübüvve isimli eserinde. Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor. Ateşli sıtma. Humma deniyor bunu. Ateşli sıtma. Şimdi koronanın da bir kısım öyle ateşli sıtma yapıyor ama bunun dışında da yani başka nedenlerle de ateşli sıtma oluyor. Ben de öyle bir kere hastanelik oldum. Bir iki günde yattım hatta. Sıtmam geçmedi yani. Ne diyeyim sana? İltihap yükselmesinden oluyor, idrar yolları iltihabından oluyor vesaire, bu ateşte sıtma oluyor. Hazreti Enes rivayet ediyor. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Ayşe annemizin yanına girdi. Ayşe radıyallahu teala anha validemiz sıtmaya tutulmuş, böyle zangır zangır titriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mali ya raki hakeze. Ey Ayşe, ne oldu bana ki seni böyle görüyorum? Deyince bi emmi ve emmi hadil humma diye biraz sıtmanın aleyhine böyle hakaret ederek, kötü konuşarak, işte Allah lanet etsin falan gibi bir şey diyerek, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, bu sıtma be işte bana böyle sıkıntı verdi diye cevap verdi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tesubbiha fe inna me'muratun. Ey Ayşe, sıtmaya sövme. Yani lanet okuma, beddua okuma. Allah bu hastalığı işte belasını versin. Allah bu şu hastalığın gözü kör olsun. Allah şu hastalığa illete lanet etsin falan. Bunlar doğru şeyler değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak nehyetti Ayşe annemizi. Fe inna me'muratun. Sıtma dedi emir kuludur. Yani ne demek? Allah Teala şunu ateşlendir dese efendim ateşlendirir. Şunu titret, titretir. Şunu buz et, onu buz eder, dondurur. Yani bütün hastalıklar, mikroplar, koronalar, vebalar, bütün illetler ve sebepleri hepsi Allah Teala'nın mahlukudur, me'murudur. Emir kulu yani. Emir kulu olana sebbedilir mi? Sana yaratan, gönderen de Allah Teala olduğuna göre ona zaten razı geliyorsun. O zaman bu şekilde konuşma. Velakin inşi teallem çünkü kelimatin. Ey Ayşe, ben sen istersen ben sana birkaç kelime dua öğreteyim. Buyurdu. İza televtin nezhebe Allah Teala anki. Sen o kelimeleri okuduğun zaman Allah senden Celle Celaluhu bu illeti, ateşli sıtmayı, ateşi. Biliyorsunuz çocuklar da çok acayip ateşleniyor falan. Bu ateş acayip bir şey. Göz kayması yaptırıyor. Beyinde hasar oluşturuyor. Efendim bazı kere akıl kaybına, bazı küçük yaşta çocukların başına geldiğinde efendim ondan sonra onun işte menenjit olmasına vesaire, bazı hastalıklara, yani ne diyorsun ona, akıl kaybına, efendim kısmi deliliğe vesaire sebep oluyor. İşte engelli çocuğu engelli yapıyor yani sonra. Kimisi de mesela el ayağı tutuyor. Akıl engelli, beyin engelli. Anlamadıktan sonra efendim eli ayağı tutsa ne olacak? Engelli. Daha da bir tehlikeli çünkü sağa sola da gidebiliyor. Hepten tehlike yani. Onun için tehlikeyi göremez. Bu duanın okunması çok önemli. Kendi okuyabilen, yani başına geldiğinde sıtma, ateş, bunu kendi okur. Kendi okumak evladır. Okuyabilen hastaya kendine okutturmak lazım. Bunun okunuşu hadis-i şerif sayfa 210'da, duanın okunuşu sayfa 211'de. Çok acayip bir dua ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize öğretti. Bıçak gibi kesti ya. Bıçak gibi kesiyor yani ateşi ve sıtmayı. Ki özellikle küçük çocuklar kendi okuyamaz tabii artık. Onu da anası babası veya başındaki biri okuyacak yani. Efendim bunları da tabii biz uyarlamadık. İnşallah şifalarla ilgili dualar kitabı yazdığımızda bunları uyarlarım ben. Burada uyarlamadık mesela. Hep kendi okuyana göre uyarladım da. Şimdi diyelim ki çocuğa okuyacak. Yani çünkü burada hadis-i şerif kendi okuyanı öğrettiği için Ayşe annemize ben ifadesiyle geçtiği için efendim öyle oldu. Onları ben şu anda bu şeyi görmüş oluyorum. Çünkü kendi okuyamaz ki çocuğun. Ona okuyan nasıl okuyacak? Yani onun uyarlamalarını da yapalım inşallah. Yeni kitapta onu da hazırlığına başladık inşallah. Kuli sen söyle feallimni dedi Ayşe annemiz. Öğret bana ne olur ya Resulallah. Çünkü titriyor sıtmadan. Yanıyor bir yandan. Dedi kuli söyle. Ne söyle? Allahümme erham cildiye rakik. Ey Allah sen benim ince cildime, cilt ne? Deri. Benim ince cildime, nazik ve hassas derime rahmet et. Yani acı yani. Ve azmiyet dakik benim ince kemiklerime. Kemiklerimizin yapısı yani ince, Zaten Ayşe annemiz beden itibariyle de zayıf, nahif annemiz radıyallahu anh. O da ayrı bir dava. Ya hepimizin de kemiklerimiz ne olacak? Evet, min şiddetil harik. Yangının şiddetinden. Yangın yani ateş. Ateş çünkü öyle yapıyor ki kemiğin içine kadar ilik derler ya yani. İliğime kadar işledi. Yani soğuk iliğime kadar işledi dersin mesela. İşte o ateş, sıtmanın ateşi de kemiğin iliğine kadar işlemiş, yakıyor her yerini. Bütün derisi kemiği yanıyor yani. Deriyi de kurutur biz. Yani ateş olduğu zaman deri de kuruyor falan, çatlıyor. Ya Ümmü Mildem. Ümmü Mildem ya, bu Arapça'da, hadis-i şeriflerde vesaire rivayetlerde çok geçer bu. Künye bunlar. Künye ne demek? Arapça'da böyle denizin künyesi var, işte aslanın künyesi var, hastalığın künyesi var. Hep böyle isimli, ismi yani bazen 100, 200, 300 ismi olan nesneler var. Ama yine onların künyesi de var. Acayip bir lisan yani. Şeyin, sıtmanın, ateşli sıtmanın künyesi de Ümmü Mildem. 700 milyon mıdır, milyar liralık soru bu. Sıtmanın künyesi. Hadis-i şerifte. Ümmü Mildem. Ondan sonra efendim, bilmiyorum benim bu dediklerimden de acaba soru çıkarıyorlar mı sonra? Ondan sonra patent hakkımı isterim yani. Ey Ümmü Mildem diyor. Ey sıtma yani. Söyle diyor. Ayşe anamıza öğretiyor bunu. İnkünti amenti billahi azim. Eğer sen büyük olan Allah'a inandıysan. İnanmaması mümkün mü? Sıtma kimin memuru? Allah'ın memuru. Kimin mahluku? Mikrop kimin memuru, mahluku? Hastalıkları kim yarattı? O zaman insanlarla cinlerden kafir var. Geri kalan Allah'ın yarattıklarından hiçbir tane kafir yok. He? Sen şimdi yani affedersen Hınzır'a kafir diyebilir misin? Hınzır'ın kafir olduğuna dair, Hınzırlardan kafir olduğuna dair bir şey var mı? Hınzır ya, yılan, çıyan. Kafir diyebilir misin? Allah'ın mahlukun. Ve min şeyin la yusebbihu bihamdi. Hepsi tesbih ediyor. Ayete bakarsan. O da bir şey. Hepsi Allah'a inanır. Allah'a inanmayan kim var? İnsanlarla cinlerin kafirleri var. Anladın mı? Feminküm kafiru ve minküm mümin diyor Allah-u Teala. Allah sizi halketti. Kafir de sizden, mümin de sizden. Dolayısıyla yani şunu ne demek istiyor? Allah adına yani seni Allah'ın adına salıyorum manasına. Ha, eğer sen büyük olan Allah'a inandıysan ne demek? İnanmaması mümkün değil. O Allah'ın mahluku. Efendim, inandığı kesin. İnandığına göre orada ne demek istiyor? Allah aşkına yani. Allah'ın hatırı için. Fela tusaddi'ir ras, başımı ağrıtma. Duaya bak, duaya bak. Hadis kaynaklı, Beyhaki kaynaklı. Başımı ağrıtma. Ve la tüntinil fem, ağzımı kötü kokutma. Demek ki ateşli sıtmada ağız kokuyor. Ağzımı kötü kokutma. Ve la tekulil lahm, etimi yeme. Çünkü ateşli sıtma devam ederse insanın yani etini falan şey, zayıflatır yani, eritir yani, ha eritir. Etimi yeme. Ve la teşrabid deme, kanımı içme. Yani öyle bir hastalıklar oluyor ki yani hakikaten kanını emiyor ya. Nasıl kanını emiyor? Adamda kan kalmıyor, demir kalmıyor, bilmem vitamin kalmıyor. Kan, öyle hastalıklar var. İşte ateşli sıtma demek, kanı içiyor. Kanı içiyor ne demek? Ateşten yani kanı azaltıyor. Zaten zayıflamak da nereden olacak? Eti yiyince kanı da içiyor demek. Kanı da azaltıyor. Etimi yeme, kanımı içme ve tehevveli minni. Sen benden çık git, ayrıl, dön git. Kime git? İlâ men ittehede maallâhâ ilâhâne âhâr. Kim Allah'la birlikte başka ilah edindiyse, sen madem büyük olan Allah'a inanıyorsun, beni bırak. O büyük olan Allah'ın hatırı için. Ona imanının bahşi için. Benden git, Allah ile birlikte başka ilah tutan müşriklere git. Musallat ol. Allah Allah. Yani benden giti bırakmıyor. Benden dön git. Nereye gideyim diyorsan adresle gösteriyorum diyor. Allah ile birlikte ilah edinen, şirk koşan, dinsiz kitapsız müşriklere git. Yahudi demiştik, Hristiyan demiştik. Şimdi ehli kitabı dedikler ama onlar da şimdi Allah'a ortak koşuyorlar. Onlara git. Ey Ayşe, bu duayı oku diyor. Demek ki çoluğa çocuğa ateşlendiğinde, ateşli sıtmada, özellikle sıtmada bu mutlaka okuması lazım. Kale Enes Hazretleri ravi diyor ki, fekaleta Ayşe annemiz bunu zaten Ayşe annemiz biliyorsunuz. Hafıza yani. Bir kere duyduğu zaman bir sayfalık, iki sayfalık şey bile bir kere ezberler. Ona ne böyle bir satır, iki satır dua. Hemen Ayşe annemiz bunu söyledi. Söyler söylemez. Bak fezebet, orada fa var. Fezebet anha. O humma, ateşli sıtma Ayşe annemizden hemen uzaklaştı. Kim bilir ondan çıktı, hangi müşriğin başına gitti. Çünkü hemen çıktığına göre duanın devamında da Allah ile beraber ilah edinene git dediği için ona bir müşriğe gitti. Sıtma hali kendisinden hemen kayboldu. Duanın okunuşu. Şimdi ben şunu demek istedim. Bunu kendin için okursan kolay. Allah'ım merham cildiye rakik vazmiyet dakik mi şiddetil harik. Bu tamam. Ama sen şimdi çocuğa okuyorsun. O zaman Allah'ım merham mesela erkek çocuğuysa cilde hür rakik ve azmehüt dakik. O ikisi değişiyor. Öbürleri değişmiyor. İleride bir sorun yok. İki kelime de var. Yani cildiye benim cildim, azmiye benim kemiğim. Öbürleri ümmü mildeme gittiği için gidebilir. O zamirler de değişmiyor. İlk baştaki iki şey değişiyor. Erkek çocuğuysa, erkek veya biri adam ise cildehu diyorsun, azmehu diyorsun mesela. Onu demek istedim uyarlamak demekten. Kadınsa, kız çocuğuysa da, kadın yaşlıysa mühim değil. Kadın cinsi ise o zaman cilde her rakik ve azmehet dakik. Anladın mı? O zaman he'liye geçiriyor. Öbüründe hu diye geçiriyor. Bunu demek istedim de artık siz de o kadar anlayabilirseniz ne âlâ. Ama sıtmaları, ateşli sıtmaları bak ağzımı kokutma, başımı ağrıtma. Demek baş ağrısı yapıyor. Demek ağız kokusu yapıyor. Etimi yeme. Demek zayıflık yapıyor. Demek kanımı içme. Demek kansızlık yapıyor. Öyle ya şimdi. Bu hadis-i şerifte bu beyan edildiğine göre ne kadar büyük tehlike ya. Ateşli sıtma. Onun için görmüyor musunuz insanlar tiril tiril titreyenler, efendim entübe olanlar. O da yani ateşte sıtma illa korona manasını demiyorum ama o da onun bir cinsinden. O yani hepsi o değil ama o da onun bir cinsinden. Ondan sonra Ehl-i Beyt'in okudukları dua. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi Cafer-i Dayyar radıyallahu teala, oğlu Abdullah Cafer radıyallahu anhuma, amcası Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu Hazreti Ali'nin Efendimiz'in yeğeni. Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle anlattığını rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bana bu kelimeleri öğretti. Dikkat! Bu çok sahih bir hadis-i şeriftir. O kadar kaynağını gördüm ki ben bunun. Onlarca kitapta kaynağını gördüm bu hadis-i şerifin. Bu çok önemli. Kerp duası, kerp sıkıntı. Hepinizin maddi manevi sıkıntılarınız var. Biz burada sadece koronadan bahsetmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri anladıysanız. Kerp diyor bak sıkıntı. Şimdi Resulullah Efendimiz bana bu kelimeleri öğretti. Şimdi öğreteceğimse. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor bunu. Ve bana buyurdu ki İza asabeke kerbun. Ya Ali sana bir kerp isabet ettiği zaman. Kerp Arapça. Kerp ne demek biliyor musun? Dert, keder, üzüntü, sıkıntı, bunalım, kerp. Şimdi neden olur bu? Hastalıktan olur, kazadan olur, beladan olur, fakirlikten olur, işte hanımına bir şey olur, ana babana bir şey olur, ev huzursuzluğundan olur. Ne bileyim sana sıkıntı mı yok ya? Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor başımıza ya. Sana bir sıkıntı isabet ettiği zaman bunları oku diye Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bana emretti. O da çok önemli bir kerp duasıdır. Bu hususta 10 tane belki de fazla rivayetler gördüm. Ziya-i Makdisi'nin büyük muhaddistir. El-Utte isimli eserinin de eserinde 4-5 tanesi var. Diğer sahih kaynaklarda da var. Ben bunu En-Nesai'den almışım. İmam Nesai'nin Sünen-i Kübra'sından almışım. İbn-i Sünyamelliyev, İmam Nebevi de eskerde rivayet ediyor ama bunun diğer rivayetlerini yani toplasak çok sahih kaynaklı. İmam Nesai zaten yani Kütüb-i Sitte imamlarından nakledeni var. Daha da dolu. Bu dua işte manası burada 211. Sayfa 211 manası. Kerim ve Halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onu tesbih ederim. Büyük olan Arşın Rabbinin bereketi çok daima çok olmuştur. Bütün hamdler alemden Rabbi olan Allah'a mahsus mealinde. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet eden Abdullah ibn Cafer radıyallahu teala. Yani Hazreti Ali'nin kardeşinin oğlu Cafer-i Tayyar Efendimiz. Mu'tede şehit olan, iki kanatlı olan Cafer-i Tayyar işte cennette uçuyor ya, Allah ona iki kolu şehit olunca Mu'te Harbi'nde Allah ona iki kanat taktı. Cennette uçuyor. Onun için Cafer-i Tayyar denilmiştir. Sahih hadis-i şerifte geçer. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşine bu Abdullah da efendim onun oğlu Abdullah ibn Cafer Hazretleri Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadisi öğrendi. Abdullah ibn Cafer radıyallahu anh sıtma tutanlara, kendisini sıtma tutanlara bu duayı öğretirdi. Kendisi de bunu okuyup onların üzerine üflerdi. Bak görüyor musun? İmam Nesai'de geçiyor. Nesai'de okuma üfleme vardır. Her taraf kaynak dolu da üflerdi. Yani demek ki kendisi okuyamayana sen okuyup üfleyeceksin. Ateşliye, sıtmalıya. Bir de sıkıntı duası bu şimdi. Akrabası yanında olmayan yabancılara gelin giden, akrabasından olmayan yabancılara gelin giden kızlar. Ehl-i Beyt'in kızları. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Ali Efendimiz'in işte kardeşlerinin kızları, yeğenleri, işte Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızları, kız torunları, anladın mı? Eğer yani akrabasından olan yine akrabasından olduğu için bir teselli oluyor, bir ünsiyet oluyor. Fakat ona muhteribe deniyor. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Kâne yuallimu el muhteribete. Muhteribe gurbetten geliyor yani. Gurbete giden, yabancılara gelin giden. Tabii ki artık alışana kadar, edene kadar değil mi? Bir yabancılık çeker yani. Orada da artık çocuğu olacak, çoluğu olacak. Çoluğa çocuğa karışacak da bir zaman sonra tabii şey olur ama ilk başta gurbete gelin giden biraz bir boyun büküklüğü veyahut da bir şeylik oluyor tabii. Gariplik oluyor. Onun için akrabasından olmayan yabancılara gelin giden kızlarına Ehl-i Beyt imamları sıkıntılarını, yalnızlık hislerini, ona vahşet deniyor Arapçada biliyorsunuz, yalnızlık hislerini ve sıkıntılarını gidermek için bu duayı öğretirdi. Bu davatül mekrup yani sıkıntılının, dertlinin, kederlinin duası bu. Ama özellikle tabii Abdullah ibn Cafer radıyallahu anh umanın sıtma tutanlara öğretmesi ve okuyup üzerine üflemesinden dolayı burada yer almış ama kaynaklarda biz bunu ne yapabiliriz? Sıtma olsa da okuruz, sıtmalıya da görsek okuruz ama en mühim mesele kerb. Hangi üzüntü, hangi musibet, hangi sıkıntı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiriyor Hazreti Ali Efendimiz. Onun için yalnızlık çeken hanımındır, kızındır, gelinindir, sıkıntısı, kimin sıkıntısı varsa herkese yeter artar Allah'ın Kerim ismi şerifi, Halim ismi şerifi, Kelime-i Tevhid, Sübhanehu duanın okunuşu sayfa 212'de. La ilahe illallahül kerimül halim, Sübhanehu tebârakallahu rabbul arşil azim, elhamdülillah rabbil alemin. Duanın yarısını biliyorsunuz zaten. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sonunu biliyorsunuz. Tebârekallâhu Rabbul Arşil Azim de pek yabancı olduğunuz bir şey değil. La ilahe illallahül kerimül halim. Bazı rivayetlerde halimül kerim de var. La ilahe illallahül kerimül halim. Sübhanehu kaldı bir tek. Ben de ezberleyeyim, siz ezberleyin yani. La ilahe illallahül kerimül halim. Sübhanehu tebârekallâhu Rabbul Arşil Azim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne sıkıntı kalır, ne keder, ne hüzün, ne musibet hissi, ne yalnızlık hissi. Allah'ın ismi şerifleri kelime-i tevhidi ya. Kökler yerlere, yerlerden ağır ya bir kelime-i tevhid ya. Burada tabii el-kerimul halim ismi şerifleri. Kerim, kerem sahibi yani bana iyilik eder demek. Halim de acele etmez. Bu itibarla burada da bana hilim ile lütfuyla muamele eder. Ben günahkar isem de, cezamı, azabımı hak ettiysem de çoktan, acele ceza vermez, tehir eder, tevbeye fırsat verir, mühlet verir, Halim ismi şerifi. Bu manaları mülahaza edersen, başına bir sıkıntı gelirse de o da bir günahından, bir şeyinden geliyor olduğuna göre, kaideye göre. Anladın mı? Onun için El-Kerim, El-Halim ismi şeriflerini hadis-i şerifte öğretiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallahul kerimul halim. Bu dua çok önemli. Kerp duası, sıkıntı duası, bütün belaları açan dua. Sahife 212'de Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar kitabının ikinci cildinin 212. sayfasında. Şimdi yine burada faydalı malumat olarak bunu da beyan etmişim. Diyor ki, kerp duaları, sıkıntı ile ilgili dualar hakkında farklı hadis-i şeriflerde muhtelif lafızlar varid olmuştur. Bir tanesinde burada bir daha yazmışım. Esma binti Umeys radıyallahu teala anha validemizden rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki diyor. Esma validemiz Esma binti Umeys. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın kızı olan Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşi olan değil. Bu başka Esma validemiz. Ona öğretmiş. Kaleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok acayip bir şey. Ela uallimuki kelimatin tekulinehunne indel karb. Ey Esma, sana bir dua öğreteyim. Bir kelimeler öğreteyim. Kelimeler. Zaten hakikaten birkaç kelime yani. Sana birkaç kelime öğreteyim. Sıkıntıya düştüğün anda okursun. Yani var ya otomatiğe bağlasak var ya. Zaten bizim her dakika bir sıkıntı geliyor ya. Maddi manevi. Sıkıntıya düştüğün anda okursun. Ne diyeceksin? Allahu Allahu Rabbi. La üşriku bi şeya. Samimi söylüyorum ben her sıkıntımda belki hatırlıyorum. Her sıkıntıda okuyorum, hatırlıyorum. Ağzıma direkt geliyor diyemem. Diyemem. Ama çok eski bildiğim bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud'da geçiyor. 1527 rakamında. İbn-i Mace'de geçiyor. 3882 rakamında. Efendim. Tabii kaynak ararsam yarım sayfa bir sayfa kaynak vardır da. Zaten Kütüb-i Sitte'ye inanmayan hata neye inanacak? Onun için iki kaynak vermişim burada. Bunları sıkıntı zamanında söyle buyurdu. Bu çok tesirli bir zikirdir. İmam Nevevi'nin virdinde de geçer. Diğer birçok ulemanın, evliyanın hiziplerinde de geçer. Ulema, evliya kendi kafasından bir şey çıkartmaya yetkili değil. Ancak tertip ve cem yapıyorlar. Hizipler, virdler dediğimiz de o. Bu hadis-i şerif onun için çok tesirlidir. Yani ani bir sıkıntı geldi. Ya ağzınızı zikre alıştırın ya. Mesela inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne kadar güzel bir önemli bir zikir değil mi? Bir musibet anında. Velev ki parmağına kıymık bassın. Velev ki ayağın taşa çatsın. Velev ki küçük olsun, velev ki büyük olsun. Yani en küçük sıkıntıda bile seni üzdü mü? Bu üzdü. Seni şaşkına çevirdi mi? Çevirdi. Veyahut da sana sıkıntı verdi mi? Verdi. Tamam bitti. Musibettir. Onun için yani işte ay Allah belasını versin. Yok lanet olasıca. Yok bilmem bilmem. Ya kardeşim. Bunlar cahiliyet laflarıdır. Müşriklerin laflarıdır. Bu şekilde işte efendim arabaya beddua etmek. Araba tekledi, arabaya beddua eder. Beddua ettiğin arabaya biniyorsun. Ona bir şey oldu mu sana da olacak. Lanet okumak. Mesela adamı birisi bir deveye miydi? Neydi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yani yanında bulunduğu bir seferde. Yani at mıydı işte deve diye hatırlıyorum sanki. Merkep olarak bir rivayette de var sanki. Efendim, bindiği hayvana yani. Senin bindiğin araba da aynı. Bindiğin bisiklet aynı, motosiklet aynı. Misal yani. Bindiği bir vasıtaya artık o onu şey ama tekledi mi, işte tökezletti mi veyahut da yürümedi mi, gitmedi mi neyse lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bunu hayvana sen lanet okudun. Onun için bizim ve bu hayvanla beraber bizimle gelemez. Bu hayvanı bırak. Neden? Okuduğun lanet kabul edildi. Okuduğun bir lanetin kabulüne denk gelirse hayvana lanet olması ne demek? Hayvana bir bela gelecek. Hayvana bela gelir. Üstüne sana gelecek. Sana gelen bela bize gelecek. Ne lüzum var lanet okuyorsun ya? Bak sıtmaya bile Ayşe annemiz o vakit bilmiyordu sünnetin ne olduğunu. Bilmediği için lanet olasıca falan bir şey dedi. Kahrolasıca falan bu lafı söyledi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o memurdur. Sen ne yapıyorsun? Böyle şey yapma. Onun için lanet okumamak lazım. Kahrolsun. Lanettir. Yani illa lanet olasıca demez mi ki? İşte taise Arapçadaki fiiliyle kahrolsun. helak olasıca, kahrolasıca, Allah belasını ver, Allah cezasını ver. Bu laflar efendim belasını bulaşa falan falan falan. Oğluna yapar, kızına yapar. Bu kadınlar da çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kadınların cehenneme gitmelerinin sebeplerinden birini sayarken herkesin bir cehenneme gitme sebebi var. Erkeğin başka, kadının başka. Kadını cehenneme götüren sebeplerden bir tanesinde sahih hadis Buhari'de de geçtiği hatırlıyorum. Tüksirine lâne. Laneti çok yaparsınız buyurdu. Lanet yani beddua. Oğluna çocuğuna yapıyorsun, kocana yapıyorsun. Kafanın bozulduğuna yapıyorsun. Ondan sonra oğlunun kolu kırılıyor, yolda gidiyor. Baş, bela eve geliyor. Efendim hayvana yapıyorsun. Hayvan dağda geberiyor. Bedelini kim ödüyor? Evdekiler ödüyor. Yani bu beddua oğluna da kızına. Ya oğluna kızına insan en sevdiğine, canına ciğerine yapar mı? Yapıyor işte. Kadınlarda çok var. Kadınların ağzında bu beddua şey yok. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de öyle. Bizim de yakın çevrelerimizdeki durum bu. Ama kadınlar bu huylarını değiştirecek arkadaş. Kadın da Kur'an'a sünnete uyacak. Erkek de Kur'an'a sünnete uyacak. Böyle bir şey yok. Çünkü bu lanet kabul olundu. Bu hayvana bela gelir. Ondan sonra sen bize bu şekilde bu hayvanla yolculuğa gelemezsin buyurdu. O hayvanı yoldan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri bıraktı. Sen lanet beddua okuduğun zaman da çıkıyor göklen yer arasına. Müstahakkını bulursa ona gidiyor. Müstahakkını bulmazsa, yani lanet okuduğun şey müstahaksa ona gidiyor. Müstahak değilse geliyor sana vuruyor. Bu boşa gitmiyor ki. Boşa gitmiyor. Sen zannetme ağzımdan çıktı boşa gitti. Havaya karıştı uçtu gitti. Öyle bir şey yok. Mutlaka bir sahibini buluyor. Onun için aman ağzımızı, musibet geldi, sıkıntı geldi, bir şey geldi. Ay Allah belasın. Kardeşim hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hemen kerp geldi, musibet geldi, dert geldi, hüzün geldi, sıkıntı geldi, kötü haber geldi. Ani felaket geldi. En büyük dua bak. En sahih hadisleri söylüyorum size. Esma validemize buyurdu. Bunu söyle. Sıkıntını Allah açacak. Ne kadar güzel, ne kadar kolay. Allahu Allahu Rabbi. La üşrikü bi şeya. Benim Rabbim Allah'tır ancak Allah'tır. Celle Celal. Ben ona hiçbir şey ortak etmem. Bunun manasını düşünerek ne demek biliyor musun? Bu belayı veren de o. Yaratan da o. Yaratmasında hiç kimseyi şerik nazır tanımıyorum. Yaratan ancak o. Sen başına bir bela musibet geldiğinde onu gönderen Allah'ı hatırlayıp zikrettiğinde ben ona hiçbir şey ortak etmiyorum. Kimseden medet, imdat, yardım beklemiyorum. Benim Rabbim ancak Allah'tır. Ya burada mesela bu belayı aç bile demiyor. Yani dua bile yok. Görünüşte dua da yok ha. Görünüşte musibeti kaldır benden, ferah ver, fereç ver. Var mı? Yok. Çünkü en büyük dua zikirdir. Eğer sen o belayı gönderen Allah'ı zikredip de, tevhid edip de, Allahu Allahu Rabbi. Bak bir tane Allahu değil. İki tane. Allahu Allahu Rabbi. La üşriku bi şeya. Bu şekilde okuduğun zaman Allah Teala ne buyuruyor? Sen mi bana ortak koşmuyorsun? Sen mi benim birliğimi, tevhidimi ikrar diyorsun? Sen mi bu belanın benden geldiğini anladın, düşündün? Hemen beni zikrettin ha? Kaldırın bunun belasını der. Lanetini kaldırın, belasını kaldırın. Kahrını, gazabımı bundan kaldırıyorum diyor. Çünkü Allah Teala bir kuluna ne kadar gazap etse, bir kuluna o gazabının tesirinin neticesinde ne kadar büyük bela gönderse, kul la ilahe illallah, Allahu Allahu Rabbi, la üşrikü bir şey, la ilahe illallah, kerimul halim gibi, deminki de kerp duası, hep kelime-i tevhid. Tevhid var, tevhid. Bir olan Allah. Ben ona hiçbir şey ortak etmiyorum. Deyince Allah-u Teala da buyuruyor ki, bu benim birliğimi söylüyor ya. Bu bunu benden bildi. Benden bildiyse, kalkmasında benden bekliyor. Açılmasında benden bekliyor. Hemen ilk aklına ben geldim. Diline ben geldim. Beni zikretti. Mevlasin zikredenle zikretmeyen bir midir? Mesel lezi yezkur rabbe vellezi la yezkuru meselü hayy vel meyt. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür buyurur. Hadis-i şerif zikredenle zikretmeyen hali neye benzer? Hiç diriyle ölü bir olur. Peki ölü kendinden bir şey savuşturabilir mi? Diri savuşturabilir. Ölüye sinek akrep soksa ölü ne yapacak? Sen de onun için zikreden diri. Diri olduğun zaman Allah-u Teala sana ona göre himaye veriyor, vikaye veriyor. Zikirle diriliyorsun çünkü. Bu da çok önemli. Bu bapta daha çok rivayet var. Bu sayfa 212'de bu kert duası Esma Validemize öğretilen, ağzınıza alıştırın ne olur. Hepimiz, bütün Müslümanlar. İnşallah, maşallah neyse, sıkıntı geldiğinde Allahu Allahu Rabbi la üşrikü bir şeye aynı budur. Bir zikredelim Rabbimizi ya. Eshab-ı Kehf'in isimlerini yazmak, onun çok havası var ama özellikle ateşli sıtma için biz beyan ediyor. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'tan nakledilen nüsha, ondan sonra Hasan-ı Basri Hazretleri insanların sıtmadan şifası için nüshaler yazardı. Kimse bunların içinde ne yazıldığını bilmezdi. Vefat edilen nüshalardan birini açtılar. Açınca bu ayet-i kerimelerin yazılı olduğunu gördüler. Bu ayet-i kerimeler de tahfif ayetleri. Acayip bir şey. Tahfif demek ağrının hafiflemesi için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki tahfif geçen ayetler yuridullahi yuhaffife ankum ve hulukan insan daifa el an haffafallahu ankum. Bak ne acayip ayetler. Diğer ayet-i kerimelerde var. Manalarını mülaza ettiğin zaman aklın durur yani. Bir zarar gönderse Allah kimse açamaz ondan başka. Bunun bu manaları düşündüğün zaman efendim Allah sizden şimdi hafiflik yaptı size. Sıtmanıza, ağrınıza, sancınıza neyse ağrının, sancının, sıtmanın, ateşin hafiflemesi için yazılıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri İbn-i Akile radıyallahu anh bunu rahimullah beyan etmiş kitabında. Diğer eserlerde de kaynaklarını verdim. İmam İslam'da 213-214'te Ahmed bin Hanbel rahimullah'tan nakledilen nüsha var. Ahmed bin Hanbel Hazretleri koca müştehit yazardı, üzerine takardı. Onda da ya Allah, ya Allah Muhammedur Resulullah, ya narukuni berden, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi var ya, ey ateş soğuk ol, serin ol İbrahim'e. O ateş işte insanın vücudundaki ateş. Çünkü ulemanın kaidesi nedir? Huz minel Kur'an-ı maşite li maşite. Ateşin sönmesi için ateşe serinlik ol ayetini okuyabiliyorsun. Çünkü neden? Kur'an'dan dilediğini dilediğin niyetle oku diyor. Anladın mı? Bak işte Koca Ahmed bin Hanbel bunu okuyor buna. Efendim, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın sıtmadan şifasına vesile olan bir nüsha var. Bu da acayip bir şey. La havle ve la kuvvete illa billah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer'in oğlu, büyük sahabi, o naklediyor. Şam'da diyor, Hazreti Muaviye, yani onunla beraber yoldaydık, şehrin dışına gittik. Bir yerde sıtmaya tutuldu. Öyle bir sıtma titriyor. O sırada biri gelip dedi ki neyin var? Dediler ki sıtmaya tutuldu. Konuşamıyor ki titremekten, sallanmaktan. O da dedi ki ona uzun bir takke verdi ona. Şöyle uzunca bir takke. Demek ki Hacı Salih Efendi takkeleri gibi Şeyh Nazım'ın. Öyle uzunca bir takke verdi. Giy bunu dedi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh giyer giymez iyileşti. Takkeyi taktı kafasına iyileşti. Sonra dedi ki bu takkeyi yırtıp içine açın bakalım dedi. Açtıklarında çemberin içinde, tam böyle takkenin çemberin içinde bir kağıt. Kağıdın içinde ne var baktılar? Ayetler ve dua var. İşte o ayetler ve dualar, besmele var. İşte ve billah ve minallah ve ilallah ve alallah fe le tevekkel müminun. Ve azâ min undillah la ilâ illallah amentü billah inne rabbekumullah ayet kerimesi var. O üç ayet birden var. İşte şifa için çok kuvvetli şifadır bu. Anında görüntü yani. Hazreti Muaviye'nin bununla şifa buldu. Bu sayfa 214-215'te zikrediliyor. Cuma günü yazılacak bir nüsha ayrıyetten zikrediliyor. Ondan sonra efendim İmam Vakidi Rahimullah'ın tecrübe ettiği bir nüsha. Bişri Hafi radıyallahu anh, biliyorsunuz Evliya'nın reislerinden Bişri Hafi Rahimullah. Dan naklediliyor. İmam Vakidi Rahimullah'tan öğrenmiş Bişri Hafi radıyallahu anh bunu. Bunlar da burada zikrediliyor. Muhiddin İbni Arabi Kudsesur Hazretleri'nin nüshası 3 rukya yazarmış. Ondan sonra peş peşe 3 gün boyunca dilinin altına kağıtlar sırasına göre konuluyor. Muhiddin İbni Arabi Kudsesi Ruhu'nun Fahruddin Razi Hazretlerinden nakledilen bir amel var. O da 7 tane pamuk ipliği vesaire zikrediliyor. Burada daha nice ilimler bu bapta sizlere beyan edilmiştir. Sayfeler işte 209'lardan beri ben size beyan ettim. Efendim İbn-i Ebu Sayfil Yemeni Hazretleri'nin beyanı veçile hastalık. Genel manada ne hastalık varsa baş ağrısı, migren, yarım baş ağrısı, yani migren çok kuvvetlisi, humma, yüksek ateş, nazar, nazar. İnsanı mezara sokuyor, çoluk çocuk, devrilen devrilene. Biri geliyor misafir, gitti. Çocuğun uykusu bozuluyor, şusu bozuluyor, ateşe çıkıyor, yemek yemiyor. Nazar, kem göz, sara, bayıldırıyor, düşürüyor sara. Delilik türleri, her çeşit delilik, akıl kaybı, panik atak, bütün afetler, bütün Hepsi için okunur veya yazılır. Hastalık sahibi bunu üzerinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle çok faidesini görür. Bunun manasını burada yazmışım. Sayfa 218-219'da duanın yazılış şekli. Okunmasından ziyade burada sadece yazılması olduğu için hareketsiz yazdım onları. Sayfa 219'da. Bu acayip bir şey bu. Bu nazara da, bu kem göze de, saraya da, anladın mı? Baş ağrısından migrene, genel manada tüm hastalıklar. Evliyaullah'ın reislerinden İbn-i Ebu Sayfil Yemeni Kusesuru bunu beyan etmiş. Efendim, El Kırtas isimli eserde bu zikrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan zaten meşhur hadis-i şerifte geçen. Dedim size, bütün ayet hadisten alıyor ulema meşak. Nereden alacak? Sayfa 219, bu genel manada bütün efendim hastalıklar için. Ondan sonra efendim daha bu bab da bitti. Üçüncü baba geldik. Okunup veya yazılıp suyu içilecekler. Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerinin yazılıp içilmesinin hükmü vesaire. Bunlar var. İleride de çok daha önemli bazı ameller var. Dikkat edilmesi gereken. Bunlardan da size inşallah önümüzdeki derste bir miktar daha kaldı. Onları da okuduktan sonra diğer derslere geçeriz. Rabbimiz Tebarek-i Teala maddi manevi cümle belalardan, marazlardan, illetlerden, musibetlerden, felaketlerden şu mübarek cuma gecesinde amin diyen sizleri ve bizleri muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Subhane rabbil alil alel vabil. Elhamdülillahi salatu vesselamu aleyhi ve sellem. Allahümme inna eselüke el cenneh ve ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ribâk. والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد صحبه وسلم Salavat-ı Şerife'yi okuyalım buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin velhamdüleke ya rabbel alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbih. Efendi babamız hasreten el Fatiha.